اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار عظمتیں بیان کر دی. بظاہر دیکھنے میں بالکل چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل، بہت سارے اختلاف حل ہو جائیں گے، اور بہت سارے جو اندھیرے ہیں چھٹ جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تعصب کی عینک اتار کر، قرآن کو قرآن سمجھ کر، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اس کا نبی سمجھ کر اگر ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی شانیں عطا فرمائی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اے محبوب، ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان کے لیے، جتنے بھی جہان ہیں. جیسے اللہ جل مجد الکریم یہاں العالمین اپنی عمومیت پر ہے، عام ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں عالمین عام ہے، ایسے ہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بھی میں بھی العالمین عام ہے، اپنی عمومیت پر دلالت کرتا ہے. مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا جہد رسالت سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول ہونے کی وجہ سے رحمت ہیں، لہذا رحمت کا عموم رسالت کے عموم کے عین مطابق ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر اس کے لیے رحمت قرار پائیں گے جس کے لیے آپ رسول ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ رسول کس کس کے ہیں. مسئلہ آسان ہو جائے گا سمجھنے میں کہ آپ رسول کس کس کے ہیں، چونکہ آپ رسول ہونے کی وجہ سے آپ رحمت ہیں، تو جس کے آپ رسول ہیں اس کے لیے آپ رحمت ہیں. تو اگر ہم یہ پہلے پہچان لیں کہ آپ رسول کس کس کے ہیں، تاکہ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ رحمت کس کس کے لیے. تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسل تو الی الخلق کافہ، میں پوری کائنات کی ہر مخلوق، رب کی ہر مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ جانور ہوں، وہ شجر ہوں، وہ حجر ہوں، جو رب کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں. فرمایا، بعثتُ الی الاسود والاحمر، میں ہر سیاہ اور سرخ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے جب آپ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہیں، تو رب کی ساری مخلوق کے لیے آپ رحمت بھی ہیں. جب ساری مخلوق کے لیے رسول ٹھہرے تو رسول عالمین قرار پائے، لہذا ضروری ہوا کہ آپ رحمت للعالمین ہوں. اور جس طرح حضور کی رسالت تمام عالمین کے لیے عام ہے، اسی طرح آپ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے ما سوا اللہ کے محیط ہے. رہا یہ کہنا کہ مشرکین وغیرہ بدترین لوگوں کے لیے حضور رحمت نہیں، اس لیے تو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ تو آسان بات ہے اس کا جواب۔ اول تو یہ کہ ظہور رحمت کے مراتب ہر ایک کے حق میں علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسا کہ امام علوسی نے تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا فرق بین المؤمن والکافر من الانس والجن فی ذلک بالرحمت متفاوتا، کہا مومن اور کافر جن اور انسان میں کوئی فرق نہیں آپ کے رحمت للعالمین ہونے میں، ہاں رحمت میں فرق ہے، مومن کے لیے اور طرح کی ہے اور کافر کے لیے اور طرح کی ہے۔ اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے منہ پھیرا، اور ورنہ حضور کی رحمت میں کوئی شک اور نقصان نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے، اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، مگر اس کے باوجود کفار مبتلا عذاب ہوں گے۔ تو کیا اللہ کے رحمان و رحیم ہونے میں کچھ فرق آئے گا، یا کل شے کے عموم میں سے انہیں خارج قرار سمجھا جائے گا؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر شے پر وسیع ہے، مگر بعض افراد اپنی عدم اہلیت کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں کہ وہ رحمت خدا بندی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ معلوم ہوا کہ کسی کا رحمت سے فائدہ نہ اٹھانا رحمت کے عموم کے منافی نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا استثناء تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور ماں سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں، تو یہ بات بخوبی روشن ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر فرد کے لیے رحمت ہے، اور حضور کے رحمت ہونے کے معنی یہ ہے کہ مرتبہ ایجاد میں تمام عالم کا موجود ہونا بواسطہ وجود سید الموجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل ایجاد ہیں۔ حضور کے بغیر کوئی فرد ممکن موجود نہیں ہو سکتا، وجود نعمت ہے اور عدم اس کی ضد ہے۔ کل موجودات نعمت وجود میں حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ذات کسی کے وجود کے سبب اور واسطہ ہو وہ یقیناً اس کے لیے رحمت ہے، رحمت کی حاجت ہوتی ہے، اور جس چیز کی حاجت ہو وہ محتاج سے پہلے ہوتی ہے۔ چونکہ تمام عالمین اپنے وجود میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، اس لیے سب سے پہلے حضور کا وجود ضروری ہوگا۔ نیز یہ کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے وجود کا سبب اور ان کے موجود ہونے میں واسطہ ہیں، تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا عالمین سے پہلے موجود ہونا، مخلوق ہونا ضروری ہے، کیونکہ سبب اور واسطہ ہمیشہ پہلے ہوا کرتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اصل کائنات ہیں، جیسا کہ صاحب رائس بیان نے جلد نمبر 252 صاحب تفسیر روح المعانی نے اپنی تفسیر میں لکھا، جلد نمبر 10 تفسیر روح المعانی میں انہوں نے لکھا، فرمایا کہ اسی آیت کے بارے میں تفسیر کے ساتھ بیان کیا، سب جانتے ہیں کہ اصل کا وجود فرع سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ذات پاک محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خلقت اصل کائنات ہونے کی حیثیت سے کل موجودات سے اور عالمین سے پہلے ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ رحمت للعالمین ہیں تو رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے موجود ہوں۔ اگر رحمت نہیں ہوگی تو کائنات نہیں ہوگی، کائنات کا وجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کے تفیل ہے۔ آپ آقا کریم کا وجود واسطہ ہے، واسطہ پہلے ہوتا ہے تب چیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اگر آقا نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ ہوتی۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی اصل ہیں، اور وہ لوگ جو آج کل کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل یعنی اول الخلق نہیں ہے. اور حدیث جابر معاذ اللہ موضوع ہے, جیسا کہ آپ دوستوں نے سنا اس دن کچھ عربی لوگ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث جابر جو ہے وہ موضوع ہے اور اس کو علماء اہل سنت نے مانا نہیں. کون سے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے یعنی حدیث جابر کا انکار کیا ہے؟ الحمدللہ تمام صوفیہ, تمام اولیاء اور تمام اہل سنت و جماعت کے جتنے محدثین ہیں تمام نے یہ مانا کہ حدیث جابر الحمدللہ رب العالمین صحیح ہے. اور اس کو بے شمار محدثین نے یعنی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. صرف میں یعنی چند حوالے آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اول الخلق ماننے والی کون کون سی شخصیات ہیں. امام بحقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو یعنی امام بحقی نے دلائل میں تھوڑے سے مخالفت کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا, جیسا کہ علامہ زرقانی نے شرح زرقانی الالمواحد میں لکھا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 میں, اور تاریخ الخمیس صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 20 جلد نمبر 1 میں تفصیل نیساپوری میں زیر آیا. انا اول المسلمین قال قال اول ما خلق اللہ نوری. نظام الدین حسن نیساپوری نے تفسیر غیب القرآن میں صفحہ نمبر 66 جلد نمبر 8 میں نقل کیا. علامہ ابن جوزی بہت بڑی محدث شخصیت ہوئے ہیں, 597 ہجری میں فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں ان قابل احبار انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اراد اللہ سبحانہ خلق المخلوقات وخفض الارضین ورفع السماوات قبضۃ قبضۃ من نورہ سبحانہ وتعالی وقال لها کونی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل مجدل کریم نے کائنات سے پہلے ایک نور کو کہا کہ محمد ہو جا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پیدا ہو گیا. عارض اللہ حضرت عبد الکریم جیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان موسل اعظم ولکموس الاقدم فی معرفت قدر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نقل کیا. وارد عنہ فی حدیث جابر اول ما خلق اللہ روح نبی کا یا جابر. یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اس کو جواہر البحار میں نقل کیا. امام قسطلانی کہتے ہیں کہ امام عبد الرزاق نے حدیث جابر کو نقل کیا, یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق کمل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی. واحد اللہ دنیا جلد نمبر 1 سوا نمبر 55 اور سیرت حلبیہ میں علامہ برہان الدین حلبی نے اس کو نقل کیا. وفیہ انہ اصل لکل موجود واللہ تعالی عالم. کہتے ہیں یہ اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی اصل ہیں. صفحہ نمبر 31 جلد نمبر 1. اسی طریقے سے کشف الشفا میں علامہ اجلونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا. صفحہ نمبر 265 جلد نمبر 1 میں. اور امام علامہ خرقوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو عقیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ الدردا میں اس کو نقل کیا صفحہ نمبر 73 میں. امام عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی یعنی مشہور زمانہ کتاب الحدیقت النبیہ شرح طریقت المحمدیہ میں اس کو نقل کیا. حدیث جابر کو صفحہ نمبر 375 جلد نمبر 2. اسی طریقے سے اس کو علامہ حسین بن محمد الدیار ذکری نے صفحہ نمبر طریق الخمیس صفحہ نمبر 19 جلد نمبر 1 میں نقل کیا. علامہ سلیمان الجمل نے اس حدیث کی شرح قصیدہ حمدیہ میں امام شرف الدین بصیری کے جو قصیدہ ہے اس کی شرح نے اس کو نقل کیا. اور امام ابن حاج کہتے ہیں کہ فی کتاب شفاء صدور الخطیب ابی الربی ان اول ما خلق اللہ حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. المدخل سوا نمبر 34 جلد نمبر 2. امام ابو الحسن بن عبداللہ البکری نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور مبارکہ سب سے پہلے پیدا ہوا. کتاب کا نام ہے الانوار فی مولد النبی محمد المختار. صفحہ نمبر 5 علامہ محمود علی سی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا. ففی الخبر اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر. تفسیر المعانی صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 17. اور اسی طریقے سے امام احمد عابدین الشامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور ان سے نقل کیا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جوہر البحار میں صفحہ نمبر 356 جلد نمبر 2 میں. علامہ محمد مہدی الفاسی نے حدیث جابر کو نقل کیا اور کہتے ہیں فہذہ حدیث دالت علی ابلیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ یہ حدیث جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابلیت پر الحمدللہ دلالت کرتی ہے. مطالع مسرات صفحہ نمبر 221. اور اسی کو علامہ عبدل جواب دمشقی نے بھی نقل کیا اپنی کتاب السراج المنیر وعد سیرت ہی اسپنی صفحہ نمبر 13-14 میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو المولد الرضی فی مولد النبوی میں اس کو نقل کیا صفحہ نمبر 40 پہ. علامہ محمد بن علوی المالکی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے عاشیہ المولد الرضی میں. امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں انما الذی رواه عبد الله انه قال ان الله خلق نورا محمد قبل كل الاشیاء. کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارکہ ہر چیز سے پہلے پیدا ہوا. عبد العلی لکھنوی نے حدیث جابر کو عبد الرزاق کی طرح نقل کیا اور آپ کہتے ہیں وقت سبق میں روایت عبد الرزاق اولیت نور المحمدی خلقا و سبقته علی المخلوقات سبقا الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ نمبر 33-34 میں نقل کیا. علامہ یوسف بن اسماعیل بہانی نے حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 28 میں. شیخ عبدالحق مدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں اس کو نقل کیا صفحہ نمبر 2 میں. اس طریقے سے بے شمار محدثین نے اس کو نقل کیا حتیٰ کے غیر مقلدین کے نواب وحید الزمان نے بھی اس کو یعنی حدیۃ المادی صفحہ نمبر 56 میں نقل کیا. مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کو نشر 3 صفحہ نمبر 6 میں نقل کیا. شاہ اسماعیل دہلوی صاحب تقویت الایمان نے اس کو یک روزی میں صفحہ نمبر 11 میں نقل کیا. تو اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے اور شہید گنگوئی نے بھی اپنے فتاوی رشیدیہ میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو ہے وہ نقل کیا. تو معلوم ہوتا ہے کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک جو ہے وہ سب سے پہلے پیدا ہوا. یہ تو حدیث تھی حدیث جابر. دوسری حدیث سنیے کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں قال قیل یا رسول اللہ کان بدو امرکا, اے پیارے آقا اپنے بارے میں بیان کیجئے اپنا حکم بیان کیجئے. تو آقا کریم نے فرمایا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ و رأت امی خرج منہا نور ادا اطلہ قصور الشام. میں حضرت ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے باری تعالیٰ اب ان میں وہ رسول بھیج دے. اے باری تعالیٰ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. حضرت عیسیٰ دعائیں مانگتے جائے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, اے بنی اسرائیل والو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. وامبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں اس نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بڑا نے دیکھا جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے نور خارج ہوا جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے. یہ دیکھیے کس کس نے اس یعنی حدیثی کو نقل کیا. حدیث کے الفاظ مختلف ہیں, کئی محدثین نے اس کو نقل کیا. تو اس کو یعنی نقل کیا امام حبت اللہ بن الحسن اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعت حدیث نمبر 1404. پوری حدیث یعنی ایسی طریقے سے اخراج ابو القاسم البغوی پھر زادیات جلد حدیث نمبر 3553 امام احمد نے مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 262 ابن سعد نے طبقات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 اور 149 43 ابو داؤد 43 نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 1140 حارث بن اسامہ نے مسند میں اس کو نقل کیا. رویانی نے اپنی مسند میں نقل کیا. طبرانی نے موجم کبیر میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205 حدیث نمبر 1729 میں اور مسند شامیین میں بھی اس کو نقل کیا. ابن عبدین کامل میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 255 بحقین دلائل نبوہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 میں نقل کیا. اسی طریقے سے امام حیثمی کہتے ہیں کہ رواح احمد و سناد الحسن و لہو شواہد، یہ اس کی سند حسن ہے اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں، بہت ساری حدیث ہیں جن میں ایک حدیث ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پہلی حدیث جو اس کی شاہد ہیں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، حدیث ارباد بن ساریہ عبداللہ بن حلال عن انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبداللہ و خاتم النبیین و آدم لمن جادل فی طینته و فاخبرکم عن ذالک دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی اللتی عاد کذالک امہات النبیین یرین و انما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی نبجاتہ نورا اداعت لہو قصور شام، کہ فرمایا میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا جو ابھی حضرت آدم اپنی مٹی میں، ابھی ان کی مٹی جو تھی وہ جا رہی تھی، اور کہا میں تجھے اپنی خبر سناتا ہوں، میں حضرت ابراہیم کی دعوت دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے دیکھا کہ جب میں مجھے اس نے جنا تو اسے ایک نور خارج ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. امام احمد میں مسند میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127، ابن سعد نے طبقات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 اور تاریخ صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 میں، یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345، ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556 میں، ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر 6370، طبرانی نے موجم کبیر میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 252 اور 629 اور 630، مسند شامیین میں امام حاکم نے مسند حاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 418، ابو القاسم بن بشران میں فی الثلاثیین، اور امالی نے بحکی نے دلائل نبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 میں، اور شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 547 میں، بغوی نے شرح سنہ نے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 207 اور تفسیر بغوی تفسیر جو معلم التنزیل کے نام سے ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116، الانوار فی شمائل نبی المختار، یہ بھی امام ابو القاسم بغوی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4 اور 6 جلد نمبر 1، امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ ووافقہ الذہبی، کہ یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ اس کو بخاری مسلم نے تخریج نہیں کیا، اور امام بہقی نے بھی امام زاہدی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. اب اسی کا یعنی دوسری حدیث جو ہے اس کی دوسری سند اس حدیث کی، فرواہ عن سعید بن سعید عن الارباز ولم یذکر عبدالعلی بن حلال، اس میں عبدالعلی بن الحلال تھے اس میں وہ نہیں، اس کو بھی امام احمد نے مسند میں، ابن ابی عاصم نے سنہ میں، بزار نے مسند میں، اسی طریقے سے ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں، ابن جریر نے تفسیر میں، طبرانی نے موجم کبیر میں اور مسند شامعین میں، حاتم نے مستدرک میں، بحکی نے دلائل نبوت میں، ابو القاسم بن بشران نے اپنی امالی میں، ابو نعیم نے ہلیہ میں اس کو نقل کیا، اور اس کو بھی نقل کرنے کے بعد امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے. اسی طریقے سے حدیث خالد بن مازان نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قالوا له اخبرنا عن نفسك، کہہ رہا تھا اپنے بارے میں ہمیں کوئی خبر دیجئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام آنا دعوت ابراہیم ابشرا عیسیٰ علیہما السلام ورات امی ہی نہ حمل ملک بھی انہا خرج منہا نور ادا اطلاہو قصور الشام. امام ابن اسحاق نے اس کو اپنی مغازی میں نقل کیا صفحہ نمبر 51 میں، اور ابن جریر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556 میں، اور تاریخ میں صفحہ نمبر 165 جلد نمبر 2 میں حاکم نے مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600 میں، اور بہکی نے دلائل نبوہ میں اس کو نقل کیا. ابن کثیر البدایہ بن نہایا جلد نمبر 2 298 صفحہ میں فرماتے ہیں ھذا اسناد جید قوی، یہ اسناد بڑی پختہ اور قوی ہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف اتما بن السلمی یروی ہے عبد الرحمن بن عمر السلمی عنہ وہو حدیث طویل فیہ فقال اے ام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رائی تو رائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں رائی تو خرج من نور ادا اطلہ قصور الشام، مجھ سے نور خارج ہوا، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. تو یہ یعنی دوسری حدیث تھی. اب دیکھیے تیسری حدیث امام بزار نے اس کو نقل کیا، ابو یعلیٰ نے، ابن جریر نے، محمد بن نصر نے کتاب و صلات میں، ابن ابی حاتم نے تفسیر میں، ابن ابی اور ابن مردوی اور ابن اور بہکی نے دلائل میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قوله سبحان سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہاں جب آپ معراج پر گئے تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا وجعلتک اول النبیین خلقا واخرا بعثا، محبوب میں نے تجھے کائنات سے پہلے بنایا تھا اور نبیوں کے بعد میں بھیجا ہے. تفسیر در منصور سیوطی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 230. احراج البحثی امام بحثی نے روایت کو نقل کیا اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین الثنایا، جب ہمارے آقا کلام کرتے تھے تو دندان مبارکہ سے نور نکلا کرتا تھا. اسی طریقے سے اذ اخذنا من نبیین مساکہم، اس آیت کے تحت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کنت اولہم فی الخلق و آخرہم فی البعث. امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ریاض العنیقہ فی شرع اسماء خیر الخلیقہ صفحہ نمبر 124 میں. اور معراج کی رات حضرت جبرائیل امین بھی کہہ رہے ہیں، جو سلام بھیجتے ہیں تو کن الفاظ سے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو. اس کو بھی یعنی امام سیوطی نے ریاض العنیقہ میں نقل کیا. اور معنی اول آپ ان کے آپ کے اسماء کے معنی کرتے ہوئے علامہ سیوطی لکھتے ہیں، آپ کا معنی ایک اول بھی ہے، اول کا معنی ہے الصادق للاشیاء قبل وجودها، کہ وہ جو ان کے وجود سے پہلے جس کا جو یعنی ثابت ہو چکا ہو. یہ بے شمار حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی اول الخلق ہونے میں ہے. اور اسی طریقے سے میں نے پہلے بھی ایک دن روایت حضرت سینا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پیش کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں وَمِن قَبْلِهَا تِبْتَ فِي الدَّلَالِ وَفِي مَسْتَوْدِئِنْ حَيْسُ يُقْصَفُ الْبَرَكُ ثُمَّ حَبَتَ الْبَلَادَ وَلَا بَشَرٌ أَنْتَ وَلَا مُدْغَبٍ وَلَا عَلَكُ بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ سَفِينَ وَقَدْ أَلْجَمُ النَّسَرٌ نَسَرٌ وَأَهْلُهُ الْغَرَكُ تنقل من سالج الى رحم. آقا آپ اس وقت بھی اس سے پہلے بھی موجود تھے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنے جسم پر جنت کے پتے لپیٹ رہے تھے. پھر آپ شہروں میں تشریف لائے، آپ نہ بشر تھے، نہ مدلہ تھے، نہ آلہ کے تھے، آپ نور، آپ حضرت نور کی یعنی کشتی میں سوار تھے، کیسے غرق ہو سکتی تھی. پھر آپ سلبوں سے پاک، سلبوں سے پاک رحموں کی طرف اے پیارے آقا منتقل ہوتے آئے. وردت نار الخلیل مقتطعا فی صلبہ انت کیف یحترقو، آقا آپ صلب ابراہیم میں موجود تھے، کیسے حضرت ابراہیم کو آگ جو تھی وہ جلا سکتی تھی. اور پھر آپ کہتے ہیں وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافقي، اے آقا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے نور سے کائنات چمک اٹھی، کائنات کے جو تھے دونوں کرارے چمک اٹھے، اور آپ کے نور سے پورے آفاق جو ہیں وہ روشن ہو گئے. المشترک الگ صحیح ہے صفحہ نمبر 337 جلد نمبر الاستیاق سوا نمبر 426 جلد نمبر 1 موجب قبول سوا نمبر 213 جلد نمبر 4 تاریخ دمشق سوا نمبر 349 جلد نمبر 1 حضرت عباس میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک یہ ساری کائنات سے پہلے تھا. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہوتا یہ حدیث نہ ہوتی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تو آپ ٹھہرے نا, آپ رحمت للعالمین ہے, نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی. یہ تو تھے اہل سنت و جماعت کے امام, ممکن ہے کوئی ان کو کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے. اور یہ دیکھیے یہ ہے ابن تیمیہ کا شاگرد, ابن تیمیہ کا شاگرد کیا نام ہے ابن قیم, وہ اپنی کتاب نفتہ اور سعادت میں لکھتا ہے انہ لولا النبوات لم یکن فی العالم علم نافع البتا. یہ میں جو نقل کر رہا ہوں یہ رول مانی سے نقل کر رہا ہوں, اصل کتاب سے نہیں. اس وقت چونکہ اصل کتاب میرے پاس نہیں ہے, رول مانی صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 10 زیر آیا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. یعنی ابن قیم کہتا ہے اگر نبی نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی علم نافع نہ ہوتا, ولا عمل صالح کوئی عمل صالح نہ ہوتا, ولا صلاح فی معیشت کسی معیشت میں کوئی صلاح نہ ہوتی, ولا قوام لمملکت کوئی مملکت قائم نہ ہوتی, ولا کان الناس بمنزلۃ البہائم والسباحل عادیہ. اگر انسان ہوتے تو یہ بہائم کی طرح جانوروں کی طرح ہوتے, وکل شر واقع فی العالم بلکہ دار بات یاد اباد آباد. اگر میرے آقا کی بے شک نہ ہوتی تو انسان کتوں کی طرح ہوتے, جیسے کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اس طریقے سے انسان بھی آپس میں لڑا کرتے. بکلو خیر فی العالم امن آثار نبوت, کائنات میں اگر کوئی خیر ہے تو یہ نبوت کے خیر سے ہے, یہ نبوت کے آثار سے ہے. وکل شر واقع فی العالم او تھا جاتا سبب خفائے آثار نبوت و دروس ہے. اگر کائنات میں کوئی شر پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوگا تو سبب اس کا کیا ہے, آثار نبوت کی مخفی ہو جانا ہے, آقا کی سنتوں کا مخفی ہو جانا ہے, آقا کے نور کا اوجل ہو جانا ہے. جب بھی کہیں کوئی یعنی یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے, جب کہیں شر پیدا ہوتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے, آقا کی محبت کا کم ہو جانا, آقا کے نور کی کمی بیان کر دینا. جب آقا کا نور کم ہوگا یعنی لوگوں میں دیکھنے کے لیے جب آقا کی سنتیں کم ہو جائے گی تو ابن قیم لکھتا ہے پھر اس وقت جو ہے وہ شر واقع ہوگا. فل عالم جسد, پورا عالم جو ہے یہ جسد ہے, یہ جسم ہے, روح نبوہ اس کی روح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. ولا قیام الجسد بدون روح ہی, اور جسد کا قیام روح کے بغیر نہیں ہو سکتا. ولہذا اذا کشفت شمس النبوہ, اور جب آقا جب نبوت کا یعنی سورج جو ہے جب وہ سمجھا جائے گا یعنی جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اب کہتے ہیں ابن قیم کہتا ہے اس کو کیا عالم ہوگا. لم جب کی فی الارض شئی, دنیا میں کوئی شے باقی نہ رہ جائے گی. من اثار ہا البتا, کہ البتہ اس کے اثار میں سے کچھ نہ رہ جائے. ان اسے تک سما ہو, آسمان کو کھینچ لیا جائے گا. وہ تو شرک کبا کے وہ ہو, جو ستارے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے. وَكُبِرَتْ شَمْسُهُ, اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَخُسِفَ قَمَرُهُ, اور جو قمر ہے چاند جو ہے اس کو خسوف ہو جائے گا, بے نور ہو جائے گا. وَنُسِفَتْ جِبَالُهُ, پہاڑ جو ہیں یہ سارے دلی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. وَزُلْزِلَتْ أَرْضُهُ, زمین جو ہے اس پہ زلزلہ طاری ہو جائے گا. وَأَهْلَكَ مَنْ عَلَيْهَا, اور ہلاک ہو جائے گا جو اس کے اوپر ہے. فَلَا قِيَامَ لِلْعَالَمِينَ, کائنات قائم نہیں رہ سکتی الا بے اثار نبوت کے، مگر نبوت کے اثار کے ساتھ، نبوت کے فیض کے ساتھ۔ یہ ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد لکھ رہا ہے، اگر رحمت اللہ العالمین نہ ہوں تو کائنات میں کوئی چیز نظر نہ آئے۔ تو پہلا مسئلہ وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ العالمین سے یہ ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پہلے تھے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی، کیونکہ آپ رحمت ہیں۔ اب دوسرے مسائل جو اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ رحمت اللہ العالمین سے کون کون سی چیز ثابت ہو سکتی ہے، تو کہا رحمت اللہ العالمین پر یعنی چند چیزیں جو ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو یہ امر لازم ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، کیونکہ یعنی اب وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ العالمین، امام علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو کہا کہ یہ دو طریقے سے آیت کریمہ جو ہے یہ اس کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں وما ارسلنا کا بما ذکر اب امثالہ من الشرائع والاحکام وغیرہ ذلک مما ہوا منات لسعادت الدارین الا رحمت اللہ العالمین استناء من عند العلل۔ اے وما ارسلنا کا بما ذکر الا تے من العلل الا لترحم العالمین بارسال کا اور من عام الاحوال۔ اے وما ارسلنا کا فی حال من الاحوال ما یشمل الکفر الا حال کون کے کون کا رحمت اور ذا رحمت اور رحمن لہم لہم بدیان ما ارسلت به۔ دو طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، دو وجہ ہیں۔ اگر مستثنا من ہو عام علل ہو تو رحمتن ارسلنا فعل کا مفعول لہو قرار پائے گا، اور تقدیر عبارت یہ ہوگی وما ارسلنا کا لعلت من العلل الا لاجل رحمت للعالمین۔ ہم نے آپ کو کسی لیے نہیں بھیجا، صرف عالمین کے واسطے رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اگر عام آواز کو مستثنا منو بنایا جائے تو رحمت ضمیر خطاب سے حال ہوگا، اور لفظ رحمت مصدر مبنی للفعل ہو کر بے معنی رحم قرار پائے گا، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی وما ارسلنا کا فی حال من الاحوال الا حال کون کا رحم للعالمین۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کسی حال میں مگر صرف اس حال میں کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحم کرنے والے ہیں۔ لفظ رحمت مفعول لہو ہو یا حال، بہر صورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم قرار پاتے ہیں، کیونکہ مفعول لہو سبب فعل ہوتا ہے اور فاعل بھی سبب فعل ہوتا ہے۔ فاعل بھی سبب فعل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم ہونا حال اور مفعول لہو دونوں کے مطابق ہے۔ خلاصت الکلام یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تمام کائنات کل مخلوقات ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ غرض اللہ کے سوا ہر شے کے لیے رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اب جب آپ رحم ہوئے تو جب رحم ہے تو کوئی چیز بھی جب ثابت ہوتی ہے تو اس کے لوازم بھی ثابت ہوتے، یعنی آدمی کا وجود ثابت ہو جائے گا تو اس کا سانس لینا بھی ثابت ہوگا، اس کا کھانا پینا بھی ثابت ہوگا، اس کا وجود بھی ثابت ہوگا۔ سورج کا وجود ثابت ہو جائے تو روشنی بھی ثابت ہوگی، پانی کا وجود ثابت ہو جائے تو نمی اپنے آپ ثابت ہو جائے گی، دل کا وجود ثابت ہو جائے تو سورج کا وجود اپنے آپ ثابت ہو جائے گا۔ تو جب آپ رحم ثابت ہو گئے تو اب اس کے تمام جو یعنی لوازم ہیں وہ خود بخود ثابت ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ ویسے بھی یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اذا ثابت الشیء ثابت بجميع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اب کسی پر رحم کرنے کے لیے چار باتیں ضروری ہیں، اگر آقا ہمارے رحمت اللہ العالمین ہیں تو ہر رحم کے لیے کسی بھی چیز کے لیے، تو رحم کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ امر لازم ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مردہ تو رحم نہیں کر سکتا، وہ خود رحم کا طالب و مستحق ہوتا ہے۔ لہذا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ زندہ نہ ہوں تو رحم للعالمین نہیں ہو سکتے۔ جب آیت قرآنیہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم للعالمین ہونا ثابت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ رحم جتنا رحم کرنا ہے وہ خود زندہ نہ ہو تو رحم کس پہ کرے گا، مردہ تو رحم نہیں کر سکتا۔ رحم کرنے کے لیے آدمی کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ماں ارسلنا کہیں گا رحمت اللہ علیہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہرا یا آپ کے ساتھ ہی آج ہی آج منسوخ ہو گئی، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ رحمت اللہ علمین کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اللہ علمین ہیں، آپ رحم فرماتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اب زندہ رہنا یہ رحمت اللہ علمین کے لیے ضروری ہے. اور آپ کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی ایک دلیل یہی ہے، وما ارسلنا الا رحمت للعالمین. اور اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف جائیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اس کو امام بیہقی نے دلائل نبوت میں نقل کیا، امام ابو یعلا نے اپنی کتاب مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 6 میں نقل کیا، عبد بن حمید نے المنتخب میں نقل کیا، اسی طریقے سے امام ابن ابی نے کامل میں نقل کیا، اس کے علاوہ امام حارث نے اپنی مسند میں نقل کیا، امام ابن مندہ نے اپنی کتاب جرم میں نقل کیا، 9 محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. حدیث کی سند الحمدللہ رب العالمین دعوے سر کرتے ہیں صحیح ہے. کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. حدیث صحیح ہے. اور اس کی تائید میں وہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے مروی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں معراج کی رات حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی نماز میں اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ حدیث الحمدللہ صحیح. دوسری حدیث تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ نے اس کو اپنی کتاب الجنایت کی آخری حدیث ہے، اور اس کے ان کے ساتھ ساتھ امام بیہقی نے اس کو نقل کیا، امام طبرانی نے موجم الکبیر میں نقل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار محدثین نے کیا کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور فنبی اللہ حی، یہ جو الفاظ میں کرنے لگا یہ ابن ماجہ کے ہیں، فنبی اللہ حی وہو یرزا، کو اللہ جل مجد الکریم نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء اکرام کے اجسام کو کھائے، پس نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے. یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں. اور ابن قیم کی کتاب جو ہے جلال افہان کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، رواہ ابن ماجہ بے اسناد جید، اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا، اس کی سند جید ہے. اور امام منذری نے اپنی کتاب ترغیب الترہیب میں اس کو نقل کیا دوسری جلد میں، اور وہ انہوں نے بھی لکھا کہ اس کی اسناد جو ہے وہ جید ہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث ہے، یہ ہے مسند امام احمد میں موجود ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے رضی اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، اللہ میری روح کو میری طرف لٹاتا ہے، یعنی میرا دھیان اس طرف کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ بھی الحمدللہ حدیث صحیح ہے. اب زندہ ہے، اب زندہ تو ہو آدمی، مسئلہ یہ ہے کہ آدمی زندہ تو ہو رحم کرنے والا، لیکن وہ جس زور سے رحم مانگ رہا ہے وہاں وہ پہنچ ہی نہ سکتا ہو. مسئلہ فرض کریں، پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ زندہ ہے، رحم کرنے والا زندہ ہے. دوسرا ہے کہ رحم کرنے پر قادر بھی ہے کہ نہیں. مسئلہ فرض کریں، ایک آدمی زندہ ہے، اس ایک آدمی مدد مانگ رہا ہے، وہ اس کی مدد کر ہی نہیں سکتا. فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو بھائی تم جانتے ہو میں بے گناہ ہوں، تو میری مدد کرو. ہم جانتے ہیں بے گناہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بے گناہ ہے، ہم کہیں گے میرے بھائی تو بے گناہ تو ہے، ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم تو اسے کیسے تمہیں چھڑا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تب رحم کرنے والا رحمت اللہ العالمین ہوگا، زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ قادر بھی ہو وہ وہاں مدد پہنچا بھی سکتا ہو، اگر مدد پہنچا نہیں سکتا تو پھر وہ رحمت اللہ العالمین نہیں ہو سکتا، پھر وہ رحم وہاں پہنچ نہیں سکتی، قادر بھی ہونا یہ ضروری ہے. اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک آدمی دیکھ بھی رہا ہے، قادر بھی ہے مدد کرنے پہ، مثلا فرض کیجیے ایک دوست پر کسی نے حملہ کر دیا، آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں، آپ دشمن کو دور ہٹا سکتے ہیں، لیکن آپ دور ہیں، جب تک آپ پہنچے اس سے پہلے پہلے وہ آدمی کو قتل کر دیتا آپ کے دوست کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہنچنا، جو مدد کرتا ہے اس کے لیے وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے. تو اگر آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر آپ رحمت پہنچانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ زندہ ہیں، دوسرا یہ ہے قادر ہیں، تیسرا یہ ہے پہنچ سکتے ہیں، نزدیک ہیں، تیسرا یہ چوتھا یہ بنتا ہے کہ وہ جو رحمت پہنچانے والا ہے وہ زبان بھی جانتا ہو. بھائی ایک آدمی کو وجہ کہیں نہیں پتا، وہ کسی کا مقصد ہی نہیں سمجھتا، مثلا فرض کیجیے ایک آدمی آپ کے پاس آ کے رونے لگتا ہے میری مدد کریں میں بہت پریشان. ارے بھائی اس کو مدد کس کی ضرورت ہے؟ پیسے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کہ اس کو شخص مار رہا ہے اس کو کہاں ہے؟ بھائی آپ پوچھیں گے آپ کا مسئلہ کیا ہے، وہ کہیں گے مسئلے کو بات چھوڑے آپ میری مدد کریں. ارے بھائی کیسے مدد کریں؟ اس کے مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو مصیبت کیا بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں تک پہنچے گا اس کو عالم بھی ہونا چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ العالمین ہے، اب کہاں رحمت پہنچائیں گے؟ آقا مدثر اعظم ہے، اللہ جل مجد و کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے خوب اللہ جی باس امین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکی الكتاب والحکمہ وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لوگوں میں بھیج دیا، کیا دے کر؟ کتاب و حکمت دے کر، اور وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ کتاب و حکمت پڑھاتا ہے. اس کے آنے سے پہلے لوگوں تم کھلی گمرائی میں تھے، اب آقا مزکی ہیں، آقا رحمت ہیں، آپ نے رحمت پہنچانی ہے، آقا نے لوگوں کو دل صاف کرنے ہیں، اب کیسے کریں گے؟ آپ تو مدینہ شریف میں ہیں اور امت ساری دنیا میں ہے، اب آقا پہنچ نہیں سکتے، مقتدی امتی وہاں جا نہیں سکتا، تو بھائی آقا دل پاک کیسے کریں گے؟ آقا رحمت کیسے کریں گے؟ معلوم ہوتا ہے وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اگر مانا جائے تو آقا کی حیات مانی جاتی ہے. پھر آقا کہاں کہاں اس کے امتی کو، ان کے امتی کو ضرورت ہے، کہاں کہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے، پھر اس کی زبان جاننے کی ضرورت ہے، پھر اس آدمی کا علم ہونا چاہیے دنیا کے کس کونے میں ہے، پھر وہاں تک طاقت ہونی چاہیے کہ پہنچا سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ زندہ ہونا، یہ میں نے عرض کر دیا. زندہ ہونے کے بعد اب علم ہونا چاہیے کہ امت کہاں کہاں ہے. تو کیا آقا کو علم ہے اپنی امت کا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب علم کی بات دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے بیچ ہے، ان اللہ زوال الارض وانا رایت بشارہ کہا و مغاربہ، کہا اللہ نے ساری زمین میرے سامنے اٹھا کے رکھ دی، میں اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ رہا ہوں. دوسری حدیث سین عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اس کو امام ابو نعیم نے دلائل حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 6 میں نقل کیا، امام کلام السنہ امام تیمی نے ترغیب الترہیب کی جلد نمبر 2 میں نقل کیا، امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کی دوسری حدیث ہے، امام اسی طریقے سے امام طبرانی نے اس کو مودب کبیر میں نقل کیا. کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفع للدنیا ما انا انظر الیہ ما هو فیہ وما هو قائم الى یوم القیامہ کأنی انظر الى کف هذه او ما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ساری کائنات میرے سامنے اٹھا دی ہے، جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی تھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اب کائنات کہیں ہو آ جا نہیں سکتے، یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اب دیکھیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام ابن مندہ نے کتاب ایمان میں اس کو نقل کیا، صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث موجود ہے. کئی مرتبہ میں نے عرض کی، ابھی چند دن ہوئے میں نے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وادی کون سی ہے؟ کہا وادی حضرت ہے. یہ کون سی ہے؟ وادی ہرشہ ہے. کہا میں حضرت موسیٰ اور حضرت یونس ابن متا کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر لبیک کہتے ہوئے حاج کرنے آ رہے ہیں. اگر بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر منورہ سے نکل کر حاج کرنے آ سکتے ہیں, اگر یونس ابن متا اپنی قبر سے نکل کر حاج کرنے آ سکتے ہیں, اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چوتھے آسمان سے ہر سال حاج کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ تمام انبیاء اکرام معراج کی رات قبروں سے نکل کر بیت المقدس پہنچ سکتے ہیں, بیت المقدس سے نکل کر آسمانوں پر پہنچ سکتے ہیں, تو ہمارے آقا کو کیا ہے کہ ہمارے آقا جہاں چاہیں تشریف کیوں نہیں لے جا سکتے؟ آقا تو آقا ہے, ان کے غلاموں کی بات ہے. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ پورا کرتے تھے, کائنات میں جہاں چاہتے تھے فرشتوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے. تو جن کے امتیوں کا یہ حال ہے جہاں چاہے تشریف لے گئے, ان کے آقا کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا, سردار کا عالم کیا ہوگا جن کے غلام شہید ہونے کے بعد جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں, اور ان کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ جعفر تیار ہیں. کسی سے پوچھے بھی امام جعفر تیار کو تیار کیوں کہتے ہیں؟ وہ تیارے کی طرح اڑتے ہیں, اللہ جل مجد کریم نے ان کو رفتار بخشی ہوئی ہے اور وہ فرشتوں کی رفتار کے ساتھ اڑتے ہیں. اور فرشتوں کی رفتار کیا ہے؟ ذرا فرشتوں کی رفتار بھی دیکھیے. حضرت سینا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے, ادھر سے انہوں نے بھائیوں نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے, ادھر اللہ اشارہ فرماتا ہے فرشتے کو کہ یوسف پر لے لیتا ہے. یہ فرشتے کی رفتار ہے. تو جب فرشتوں کی رفتار کے مطابق جعفر تیار کو رفتار ملتی ہے تو میرے آقا کو کتنی رفتار ملی ہوگی؟ اگر کوئی آج یہ کہے کہ گھوڑے سے گرے امتی اور آقا کو بلائے اور گھوڑے سے زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے امتی کے آقا پہنچ جاتے ہیں تو اس میں کوئی یعنی استحالہ نہیں, کوئی غلط بات نہیں. میرے آقا کی رفتار اتنی ہے کہ آقا وہی بیٹھے اپنا مبارک ہاتھ کرے, ساری کائنات تو آپ کے سامنے ذرے کے برابر ہے, ذرے کے مطابق نظر آ رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے اگر لوگوں رما ارسل نہ کا الا رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا میرے آقا زندہ بھی ہیں, حیات و نبی ہیں, حاضر و ناظر ہیں, علم جانتے ہیں, مختار کل ہیں. اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے, اللہ جل مجد کریم نے قدرت دی ہوئی ہے. یعنی چاند اشارے سے ہو سات چار اور سورج پھرے الٹے قدم, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ میرے آقا کی قدرت ہے کہ اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے, یہ میرے آقا کی قدرت ہے کہ اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے نظر ہوتا ہو جاتا ہے. ارے اگر اندھے نجدی کو نظر نہ آئے تو اس میں آقا کا کیا قصور ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کی تو قدرت یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں تو الحمدللہ رب العالمین کائنات چل کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. تو وہ ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, اب ثابت یہ ہوا کہ رحمت جو مانے گا اب کس کس کے لیے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا, اب جب واقع بھی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ واقع بھی ہوئی ہے. آپ چڑیوں کو دیکھ لیں, آپ جانوروں کو دیکھ لیں, آپ پرندوں کو دیکھ لیں, آپ چرندوں کو دیکھ لیں, آپ درندوں کو دیکھ لیں, کائنات کی کوئی چیز دیکھ لیں, میرے آقا نے کس کس پر رحمت نہیں کی, میرے آقا کا کرم کس کس پر نہیں ہوا. اگر ہرنی جال میں پھنسی ہوتی ہے, مولا علی سے روایت ہے موجم کبیر میں موجود ہے کہ آواز آتی ہے آگے سنی یا رسول اللہ آقا میری مدد کیجئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اس طرف. مولا علی کہتے ہیں ہم نے چاروں طرف دیکھا کچھ چیز تو نظر نہیں آ رہی, لیکن جس طرح سے آواز آتی ہے میرے آقا اس طرف چل نکلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی جو ہے وہ ایک جال میں پھنسی ہوئی ہے, وہ گزارش کرتی ہے میرے آقا مجھ پر رحمت فرمائیے, یہ جنگل میں میرے دو بچے ہیں, میں نے ان کو دودھ پلانا ہے, یہاں ایک یہودی نے ایک عربی نے جال لگایا ہوتا میں اس میں پھنس گئی. آقا نے کہا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا واپس آئے گی؟ تو عرض کی پیارے آقا کیوں نہیں آؤں گی, اگر میں واپس نہ آؤں تو میرا حشر اس کے ساتھ ہو قیامت کرو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود و سلام نہ پڑے. آقا میں واپس آؤں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میں کہتا ہوں قربان جائیں اس آقا کی رحمت کے, ایک جانور جہاں پھنسا ہوا وہاں میرے آقا اپنا قدم رکھتے ہیں, کہتے ہیں تیری بجائے میں اس جال میں اپنا قدم رکھتا ہوں, تو جا بچوں کو دودھ پلا کر. اگر ایک جانور کی ایک ہرنی کی قید کو آقا پسند نہیں کرتے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک امتی کو جہنم میں کیسے پسند کریں گے میرے آقا, کیسے نہ پریشان ہو جائیں گے. تو جب آپ نے چھوڑا تو تو اس یہودی نے دیکھا، غیر مسلم نے دیکھا، دوڑ کا وہ آیا، کہا جہاں میرا جال تھا اس میں ہرنی پھنسی ہوئی تھی تم نے کیوں نکالا؟ کہا وہ ابھی واپس آئے گی، اس نے مذاق کیا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی جانور جال سے نکلے ہوئے بھی آتے ہیں۔ کہا ہاں، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ اللہ کے محبوب سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ محمد عربی سے وعدہ کر کے گئی ہے۔ اس نے کہا آج تک تو نہیں دیکھا۔ اس نے جا کر بچوں کو کہا، جیسا مولانا روم نے لکھا، بچوں کو کہا بچوں جلدی جلدی دودھ پی لو، کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے، میں اللہ کے محبوب کو ضامر بنا کر آئی ہوں۔ بچوں نے کہا اچھا اللہ کے محبوب آئے ہیں تو ہم بھی جا کر دیدار کرتے ہیں نا، ہم یہاں کیوں رہیں؟ بچے بھی ہرنی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور واپس آ کر کرتی آقا میں نے لیٹ تو نہیں کر دی۔ وہ آدمی جو ابھی جگڑ رہا تھا، جو ابھی آقا کریم کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، ہرنی گئی ہے واپس نہیں آ سکتی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ تو آ کے سجدے کر رہی ہے، وہ تو آ کے سیس نوا رہی ہے، وہ تو سر اقدس جھکا رہی ہے، اس کے بچے تو قدمانے پاک کو چوم رہے ہیں، اس نے فوراً کہا ارے جس کی جانور مانتے ہیں میں تو جانوروں سے بھی جا گزرا اگر میں آقا کی نہ مانوں تو۔ وہ اسی وقت کلمہ توحید پڑھ کے شہد اللہ الہ الا اللہ و شہد اللہ محمد عبدہ رسول پڑھ کے غلام بنا اور ہرنی کو چھوڑ دیا۔ کہا جاؤ آقا کے صدقے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ آقا کے صدقے آزادیاں دیتی ہیں، آقا کے صدقے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ وہ چڑیا کا واقعہ تو مشہور ہے کہ چڑیا آ کے چون چون کر رہی ہے، میرے آقا کہتے ہیں کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اٹھائے۔ فرمایا وہیں جا کر رکھ کے آؤ جو چڑیوں کی آوازیں سنیں، جو چڑیوں کی مشکلات حل کریں، جو اونٹوں کی مشکلات حل کریں۔ لوگوں نے کہا حضور ایک اونٹ جو ہے بولا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے بتاؤ، وہ ایک بار کی چار دواری میں اس کو بند کر دیا گیا تھا، جو آدمی جاتا اور دوڑتا وہ آتا اس پر حملہ کرتا، لوگوں نے روکا، آقا اونٹ ہے، جانور ہے، وہ بولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ میرے آقا نے کہا مجھے جانے تو دو، لوگوں نے روکا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اس اونٹ نے دروازہ کھولتا دیکھا، دوڑا اونٹ دروازے کی طرف، لیکن آپ آگے آ کر دیکھا بندوہا کا چہرہ ہے، وہ لہر کی جلوے ہیں، وہ سر پہ آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر رونے لگا، بلبلانے لگا، پھر آپ کے کان کے قریب کر کے باتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم کہہ رہے ہیں کون ہے اس کا مالک؟ ادھر آؤ، یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ تو جو آقا ان اونٹوں کی یہ باتیں سنے، ان کی مشکلات حل کریں، اونٹ اند کرتا ہے، اے میرے آقا جب میں جوان تھا مجھے اچھا کھانا دیتے تھے، میں ان کا کام کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مجھے کھانا نہیں پورا دیا جاتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے آدمی یا اس کو کھانا پورا دے، نہیں تو مجھے دے دے، میں اس کو خریدتا ہوں، میں اس کو کھانا پورا دیا کروں گا۔ جو بھوکا رہنا آپ غلام یعنی جانوروں کا بھی پسند نہ کریں، یہ ہے رحمت اللہ العالمین، یہ ہے کرم نوازی۔ کوئی اس طرف جائے تو صحیح نا، ہم تو مصیبت یہ ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم اعتراض کرنے والے ہیں، ہم نے آج تک ان کو رحمت اللہ العالمین ماننا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم تو ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے واقعات تو اتنے بے شمار ہیں کہ آپ وہ یعنی کوڑا کرکٹ پھینکنے والے لوگ، ایک مرتبہ ایک نے عرض کی نا یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعا کریں، تو فرمایا میں لانت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا، میں لانت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا، میں تو انی بوئس تو رحمت اللہ العالمین، میں تو رحمت اللہ العالمین بن کر آیا ہوں، میں تو کائنات پر رحمت کی بارشیں نشاور کرنے آیا ہوں۔ اور یہ کتنی الحمدللہ رب العالمین رحمتیں ہیں کہ ان کا نام لیں، جو ان کا نام لیتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی کا واقعہ مشہور ہے نا، یہاں مولانا روم نے لکھا کہ شہد کی مکھی کہتی ہے میں کڑوے کسیلے کھٹے میٹھے ہر قسم کے پھولوں کا راس چوستی ہوں، جب ہم اپنے منہ میں لے کر چھتے پر بیٹھتی ہیں تو ہماری ملکہ کہتی ہے صلو علی النبی، نبی اکرم پر درود و سلام پڑھو، ہم سب درود و سلام پڑھتی ہیں، سارے کے سارے وہ جو ہیں شہد بن جاتے ہیں، خوشبودار بن جاتے ہیں، میٹھے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی کوئی مانگنے والا ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی ان کو رحمتیں عطا فرماتے ہیں، آج بھی کرم نوازیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک آیت میں کہتا ہوں یہی آیت رکھو، اگر ساری عمر بھی آدمی آقا کی رحمتیں بیان کرتا رہے، آقا کے جو چار وصف میں نے رحمت اللہ العالمین ہونے کے لیے بیان کیے، اگر میرے جیسا کم علم بیان کرے تو کئی کئی دن تو ایک چیز پر لگ جاتے ہیں۔ آپ کا علم شریف کہاں تک آدمی بیان کرے گا، دنیا کے علم ختم ختم ہو جائیں گے، دنیا کے علوم ختم ہو جائیں گے. تو یعنی جیسا علماء نے لکھا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، اگر درخت کلمے بن جائیں، اگر یہ زمین ساری کاغذ بن جائے تو میرے آقا کی نعت لکھنے لگیں تو نعت پوری نہیں ہوگی. یہ سمندر ختم ہو جائیں، یہ کلمے گس جائیں، یہ زمین ختم ہو جائے. ارے جس کو رب وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہہ رہا ہو، جس کو رب ورفعنا اللہ کا ذکر کہہ رہا ہو، جس کو رب والدحا واللیل اذا سجا کہہ رہا ہو، جس کو رب محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہو، جس کے لیے رب جل مجد الکریم کہہ رہا ہو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی، جس کے لیے رب یاسین کہہ رہا ہو، جس کو رب جو ہے وہ الحمدللہ جس کے چلنے کی قسم لا اسم بحاظ البلد وانت حلم بحاظ البلد کہہ رہا ہو، جس کے لیے رب جس کی نعتیں پڑھ رہا ہو اس کی نعتیں کون بیان کر سکتا ہے، اس کی شانیں کون بیان کر سکتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب کریم ہم نے کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے بھائی یہ دنیا کی رحمتیں ہیں جو ساری کائنات میں بچ رہی ہیں، اگر آخرت میں دیکھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں کیا ہیں. اصل مزہ تو آئے گا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کا دولہا بن کے نکلیں گے، اصل تو پتا چلے گا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان حشر میں شفاعت کا سیرا اپنے ماتھے پہ ڈال کے آئیں گے. جو آج منکر ہے ان کو پتا چلے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں کتنی ہیں، عظمتیں کتنی ہیں، اور جنت میں پتا چلے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کا. یہاں تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، یہاں تو کوئی اعتراض کرتا ہے. سمجھ میں آتی قرآن بھی پڑھتے ہیں، غبار سالنا کلا رحمت للعالمین بھی پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نبی زندہ بھی نہیں، پھر کہتے ہیں نبی کو علم بھی نہیں، پھر کہتے ہیں نبی حاضر و ناظر بھی نہیں، پھر کہتے ہیں نبی مجبور ہے معاذ اللہ، نبی کے ہاتھ میں قدرت بھی نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کے منکر ہیں. اگر میرے آقا رحمت للعالمین ہیں تو آقا حاضر و ناظر بھی ہیں، آقا زندہ و سلامت بھی ہیں، آقا کو علم بھی ہے، اور آقا جل مجد و کریم مختار کل بھی ہیں. جہاں چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں عطا بھی فرما دے. میرے کریم سے دس قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. آقا سے مانگنے والا تو کوئی ہونا، آقا تو رحمتیں بانٹ رہے ہیں، آقا تو رحمتیں تقسیم کر رہے ہیں. جو جانوروں کو دیتے ہیں وہ انسانوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ پر مصیبت یہ ہے انسانوں نے مانا نہیں. انسان مان جائیں، جنہوں نے مانا وہ دیکھو کہاں پہنچ گئے. ابو بکر صدیق کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان و علی کو دیکھو، طلحہ و زبیر کو دیکھو، بلال و سلمان فارسی کو دیکھو، ابو ذر غفاری کو دیکھو، سینا ابو ہریرہ کو دیکھو کہ جو حافظہ بھی آقا سے مانگ رہے ہیں، حضرت قتادہ کو دیکھو جو آنکھ بھی آقا سے مانگ رہے ہیں اور ٹانگ کرتی ہے تو ان کو دیکھو ٹانگ بھی آقا سے مانگ رہے ہیں، حضرت معاذ و معبد کو دیکھو جو بازو کٹ کے گرتا ہے تو بازو بھی آقا سے مانگ رہے ہیں. کیا چیز ہے وہ رب کے یعنی رب کی مخلوق میں کیا چیز ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے؟ واللہ یوتی وانما انا قاسم، رزق رب کا ہے پر کھلاتے یہ ہیں. وہ ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر، سبحان اللہ. دیکھو جس کو رب کہے انا آتینا کل کوثر، محبوب میں نے کثرتیں عطا فرما دی، میں نے کوئی حد بندی رکھی نہیں ہے، میں نے کوئی اس کو انتہا رکھی نہیں ہے، محبوب میں نے کوثر عطا فرمایا. کثرتیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ میں نے کوثر عطا فرما دیا ہے. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ کائنات میں یعنی رحمت بن کر آئے ہیں. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم آقا کی رحمتوں سے کما حق ہو حصہ وصول کرنے کی توفیق عطا. گناہ گار ہیں، آقا کریم کی نظر رحمت سے ہمارے گناہ دھل جائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہمارے گناہوں پہ وہ رحمت کا پانی پھر جائے، تاکہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں. دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ العزیز ایک ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب ثابت سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.